vamos de a lugar, pero un terceiro andar ben folgao. Pola parte de atrás o campiño e por diante a rúa San Xoán. O campiño e por diante a rúa San Xoán. No segundo vivía a festiña china, na festiña chea de paros, que sabíamos grandes penas comésemos máis. Onde vivía ali miña madre e todos os meus irmãos e irmás. O tanoeiro chamábase Pedro, estaba enfrente da tenda naval. No segundo vivía a festiña, tiña unha festiña chea de paros, que sabía os braques de nos comésemos nas, comésemos nas, a tiña unha casa, tiña nos mouros, grande do mouro, grande do pai era novo, pai era con Deus, que ninguén dos meus morrería, e o pacto era observado, e confiaba na perenidade.